أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. داوس داغد وآياته دا قرآن الكريم دا سورة بقرة دوا ساوة سلور بنزو السم أو دوا ساوة بنزو السم آياتنا د دې رابط د ما قبل سره دا دی د لومړني آیات د 235 د چې یا ایها الذین آمنوا انفقوا چې مخکې په خوا دا خبره په تکرار شوی و چې د ابواب البر چې و چې هغه څو دروازې وې شپږ دانې په هغو کې مهم دوه چې و یو د ځان قربانول و چې جهاد و او بل د مال قربانول و چې زکات او سرسایه و وضحیه د مالی وظایف ګرده تر لاندې کېده. دغه دوه په هغه ابواب البر کې مهم و. نو دوی چې مهم و یې پلا خو دغسې په جمله کې تېره سوې وه خبر بیا په تفصیل کې چې رالی په 244 آیات کې په صراحت باندې امر وکړي وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم. نو دا چې په تفصیل په صراحت امر وکړي بیا د هغه د پاره سم راوړه د جالوت د تالوت چې ورخطا کېږي مه چې دا څنګه امر راباندې کښېښوه کامیابي چې د هغه پر اخلاص باندې بنا ده هغه پر ډېرښت نه دی بنا خو د ده پوج لک نفر و دا بل څخه 310 نفره پر هغه باندې اللهتعالی کامیابه کړه. دا یې بیا تاییدن د قصه ورسره ذکر کړه. هغه یوه خبره خلافات د هغه د انفاق وس هغه د انفاق ځای ته رالی اوس بیا په صراحت په تفصیل د انفاق مسله پسې رااخلي چې دا تر ډېره ځایه پورې بیا دوام کړي. هغه د ابواب البر هغه دوې مهمې وې هغه یوه مهمه خبره وګرځوله او د قصې د تایید دپاره یې قصه ورسره ذکر کړه. اوس هغه بله خبر راګرځي د انفاق کې داسې اللهتعالی فرمای یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو دا یاد ندا او د نارې دپاره ای هغه کسانو مخاطب کوي یا ایها الذین ایغه کسانو آمنو چې ایمان را وړی دي د خلکو دغه تعالی پاک ندا کی انفقو تیس مال مصرف کی د کمه څخه مما د هغه مال څخه رزقنا چې موږ پرې در کړی دي کومو تسیته دا مال ولګوي دا مال مصرف کی او دسه مکوی نونو سبا کې مکوی نونو سبا کې مکوی بلکې تعجل وکینو انفقو مصرف کی دا خو امر سی غسوله پسې د کومه ځای څخه مما د هغه ماله څخه دغه من وایي چې تبعیز دپاره دي علاوه یې ګرده نه درڅه غواړم چې ګرده مصرف کوي مما یعنې بعض ما بعضې ما د هغه مال رزقنا چې هغه م په رزق در کړی دي موږ کوم و تهچې ته رزقنا ګوره متکلم شغس و موږ په رزق در کړی دي انسان ته دوې تسلایو دلته ورکړي چې یو خو ګرده زه نه غواړم مم مې ذکر کړی دي بعض غواړم او بل دا دي چې کستا مال وای باره بتا ویل وای چې ولې ورکه مالای خود در کړی اما دی نو خو چې ما در کړی دی زما مال دی ستا یې د خیره که چیرې یې نه کوې نو کمګر دی بېرته در څه واخیستې وارده واره دې نه درلودی چې راغلې و دنیا ته مسکین وې د موره چې سړی راوځي خپلې کپړې لا نه لري خپلې جامې لا نه لري نو خو ما در کړی دی نو چې ما در کړی دی ځان یو څه ورکړې بېرته زما دپاره که یو څه لا نه ورکې دا خو بیا بېخیا د خلکو پرچم به حالت دی نو انفقو تاسې مصرف وکړئ مما بعض د هغه ماله رزقنا چې موږ در کړی دی په رزق کوم و تاسې ته دا څه وخت مصرف کړئ پر کال د خیره بل کال یا الله وایي من قبل د مخه ان تر دې اتیې چې راځي د مخه تر دې چې راځي یوم داسې ورځ لا بیع چې کاروبار نشته په هغه کې نو هغه ورځ د قیامت ورځ ده نو در دې چې د قیامت ورځ راشي باره بیا ته وایه چې دی زه مال مصرفوم لکه زموږ په اوس زمانه کې چې کوم خانان دي چې دی خپله ژوندۍ هېچه اعلان نه کوي چې د ده په سر په ځان باندې خلاص شو چې ولاکه مې د اسپتاله دغسې ژوندۍ وبسې دغه مریضي د مرګ ده باره نو پر زامونو مخ راواړي زما د مال درېمه په ما پسې خیرات کوي په ما پسې به ختمونه وکړي په ما پسې به غوایي وکړي نو زه یې دغه نخرو بیا عقل دي چې دی ورته وایي چې ستا و نه دي کاوه اوس چې زما سوله ستا د ملک وځي د بل په مال کې خو هر څوک خیراتونه کوي لکه ملایان چې خانانو ته جوړېدل دي ورکوي ورکوي ورکوي بابا خو تیم ورکوي یو شی نه کی به ولې نه ورکوي دا د بل پر مال خو هر څوک جلا ورایي نو دلته چې دی مړ کېږي چې مال بل ته نقل کېږي زما د ملک وځي زه ځمه ګورستان ته قبر ته ځم بهره دی راوغورځېږي درېیمه خیرات یې الله وایي هغه وخت مه ماتله کوه چې ستا د لاس وځي او هېڅ شی بیا په لاس نه درځي که دایس خبرې ته تاسو متوجه است من قبل د مخ ان تر دې یاتیه چې راسي کم څوک راسي یو من هغه ورځ راسي لا بیع چې بیع نست خرڅول نست فيه باغ کې ذکر کړی بیع د مراد ځنی کاروبار د دادو گرفت وی چې الته خرڅول نست چې توا دورې به بار زرا ولاړسم یو سل منزونه برانیسم یو سل زکاتون دغه یو سل روجې برانیسم معنا د ثواب شیان برانیسم الته کاروبار نکیږي چې الته بیا نیک اعمال خرڅیږي ته رانیسه کار به په وکه دا کار د سره ستن ولا خلتون او نه هلته خلت دوستي سته چې اوهو نیکوم زه کوم داسې لږ انډوالان لرم څونه انډوالان لرم هر یو ماته تر سر تېر دي په ورځ د قیامت به ورسم چې چنده پر وکړمه چې لس لس منځونه راکړي زما کار په کېږي زما دغه نه انډوالان دي د مثال په طور چې د یوه یوه کال روژې قدر کومک راسره وکړي زما کار په کېږي الله پاک وایي دا خیال دي خام دي په قرآن کریم کې راځي چې په دغه ورځ باندې چې دی انسان د انسان په شه باندې نه ورځي یوم یفر المرء من اخیه د هغه ورځ ده چې ورور د وروره تښتي و امه و ابیه د خپل مور و پلاره تښتي و صاحبته و بنیه د کورواله و د زامنو څخه تښتي دا یو تر بله بیا لاس نه سره کوي چې زه ورته سره قریبانو چې هر یو وویني ابل مخجر ځنې اړي چې اوس یو شی راڅه ونه غواړي نیو مور کوي ګر سره پیول مانځ چې څوک پیوان یې کې محتاج پر دا ګردو کریبانو دوستانو باندې وګرځيږي چې را تراکه هغه وایي نو چې ته د کوم شي څه بیرېږې وا مخسته لمونځ دې کم دی نیکي دې کمه ده د هغه حساب ما ته هم ګورې څه کوه لاکوه کې زه نو ګوره نه ورور نه کورواله نه پلار نه مور یو لپه ښه نه ورځي نو خلت دوستي د کومې خوا ده خو تر ټولو مهربانه به پلار و تر ټولو مهربانه به مور و هغه یې نه درکوي نو ولا خلت نه هلته دوستي سته چې ته د دوستۍ څخه کار واخلې معنا د عمومي دوستي یادوم بیرته پر تفصیل بیا راځم ولا شفاعت نه هلته خیر خواهي سته بل طرز بیا دا دی چې یو سړی چې مفلسه وخیژي باره وایي کاروبار خو نشته انډوالان خو نشته چې په انډوالۍ باندې انداز راټول کړي د شفاعت به کار واخلم یو پلانې نیکه دی یو پلانې پیر دی یو پلانې جمله صاحب دی یو پلانې سوزاده او سید دی دغه به جرګه ورلروالم چې دی لکه الله وایي هلته شفاعت هم نشته خیر خواهي نشته مګر و داسې نه یادیږي چې ګرسره شفاعت نشته معنا داسې شفاعت داسې زور قهري شفاعت ته زور غي چې الله پاک ته وایي لکه په دې ته څه کار لرې د شفاعت دوه قسمه دي ګایګای داسې شفاعت دي معنا چې د عاجزۍ پوره کمي دا هم د الله تعالی اذن غواړي ګایګای د زور شفاعت لکه ته چې یو ځای یو پولیس نیوله یو بل زورور پر راسې برا پولیس ته وایي لکه پسې پرې وي دا بیا قهري شفاعت دي که د پولیس خوښه ده کېنه د خوښه پرې وي یا سړی ځنې خلاص کړي هلته شفاعت نه قهري سته نه دا بل شته چې د الله تعالی اجازه ورسره نه وي الله به اذن کی بیا به شفاعت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ورځ بیان سو چې موږ چې دې تر عرش لاندې سجده کی د څه د پاره خو اجازه غواړي د شفاعت چې اجازه د الله ونسي هیڅوک شفاعت نسي کولی نو خو دغه درې لارې د خلاصون دي دغه درې اثره لارې الله دلته پر بنده باندې ټپې کړې چې په هغه ورځ باندې به ته په دغه باور نه ورځې چې زه به په دغو درو لارو کې یوه وکاروم ته دلته باور ترلاسه که باور دغه دی دلته مال مصرف کوارې که د الله تعالی په لاره کې کېدای شي په ترجمه تشي پوهېدلی یاست نو د آیات مضمون څه شو تعجیل انفاق د انفاق ژر کول معنا هم هغه وخت کې مه معطله کوه اوس راځو دا درو لارو ته په سړی چې د یو شي څخه کار اخلي د دې دپاره درې خبرې ضروري دي یو دا خبره ضروري ده دا کار به په خپل ځان کې هلته امکان وي چې موجود شي دا یې یو بل دا دی چې دا به عمومي د هر چا الله سره سی به ورته کېږي نو ته به وایه چې زم دا کار کوی سم هر څوک یې کوی چې زه یې کوی سم بل نو اختیار غواړي چې ته د اختیار خاوند یې که یو کار په خپله پې نفسهي کېدونکی نه وي هم ته نشې کار ځینې اخیستی یا خو پې نفسهي کېږي خو عمومي نه وي د یو چا لاس ورسېږي بهرحال ول پاچاهان چې د وګرو پېرۍ وخوري وس پرې رسېږي د هر چا وس نه پرې رسېږي نو دا کار باندې خو هم ته اعتماد نشې کوی نو که ستا تر وس لوړ ونه بل بیا دا یې چې بهرا وایي کېږي خو او عمومي دي خو اختیار بیا غواړي د مثال په تور اوبه هر څوک چای سي یو سړی دغه دي پر زکندن پروت خو د اختیار یې وتلی د سړبۍ پورته کوی څه خو نهشي پورته کوی الله دا درې سره قسم ورته ذکر کړه چې لا بیع فیه بیع هغه سکار دی چې پې نفسهي په ورځ د قیامت دادوګري په درسره کېږي والله که نه دی څه وي درسره نه امکان شته چې څوک چې هلته دادوګري په توکې خریداري وکړي هغه لار ټپه ده درسره په خپل ځان کې نه کېږي دوستی خو چې ده ګرسره لار ټپه نه ده خو عمومي نه ده په قرآن کریم کې بل ځای په آیات کې راځي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين دوستان چې پر دې دنیا یې انډوالۍ سره کړي دا په دغه ورځ کې د قیامت یو د بل سره دښمني دښمني کوي هېڅ فایده بل ته نه رسي إلا المتقين چپ له متقیانو متقیان یو بل فایده سره رسي خو هغه نه ده چې دوستي کول کېږي دوستي کېږي مګر دا خو د متقیانو شعار دی متقیان دا دوستي سره کوی سي چې پر دې دنیا باندې تقوا کړي نو هره واده ته وایي ته زکات نور کوې واجب حقوق نه ادا کوې ته نو کمه یې چې ته د هغو خلکو څخه یې پاچا نه یې چې د اوګرې پېرۍ وخورې دا خو د متقیان متقیان ګواکې پاچاهان دي نو خو وس دې نه پرسېږي نو ګوره یو کار پې نفسهي ګرسره نه کېږي لکه سودا دا د غریب یو کار خو کېږي خو عمومي نه وي هر څوک یې کوی نهشي دا د یو چا یو چا بخت سمې نو هغه ته به داسې نه وایي چې وا دا خو دوه آیاته پرله ټکر شوه دلته وایي ولا خولتن دوستي نشته او بل آیات کې هغه دی وایي چې متقیان چې دي هغه دوستي سره کوی سي یو د بل په ښه سره ورځي نو ګوره دلته یې کوم خلت نیستي کوي هغه خلت چې د مثال په طور هغه عمومي دی عمومي خلت نشته هلته چې ثابت کړي دي هغه خصوصي دی د خاص انسانانو ترمنځ دي نو دا د آیات ضد نصر راځي ټکر نصر راځي دی عمومي شی نسته کې چې عمومیت نه لري چې هر څوک د دې دوستۍ څخه کار واخلي هلته چې ثابت کړي دي هغه خاص یو څو نفره دي متقیان دي نو دا خلته څخه مراد عمومي خلته چې عمومي هر څوک کار د دې څخه نشي اخیستی ولا شفاعتون چې دلته وایي چې شفاعت نسته بسورت بدا قسی چرا از آیت کرسی شریف کې من ذا الذي يشفع الا باذنه التم دار از چې څوک دي شفاعت کوي وکي د الله په وړاندې مگر نه به اجازه ده د په اجازه سره ده چې څه کولای شي کولای شي به اجازه نش کولای مگر نه په اجازه باندې بیا کوي است شفاعت ثابتیږي دلته ولا شفاعت شفاعت نس دا وای سره ټکر سو دا ټکر نه لري دلته شفاعت یا دی معنا قهري و به اجازه شفاعت نسته چې په زوره دی څوک راشي د الله سره جزورو کې دا یو سړی ځنې خلاص کې هلته چې ثابتي یقیقه په اجازه ثابتي او د اجازه د شفاعت چې ورکول کېږي لومړنی شرط ایمان دی چې ایمان خو به سړی لري او دا چې د انفاق ګرسره نه کوي دا قریبه ده چې په کفر کې به واقعي د آیات پای ته ګوري والکافرون هم الظالمون والکافرون کافران چې دي الله وایي هم دی الظالمون ظالمان وس بس پزین که دا خبر راس ان شاء الله چې تاسو وس ورته متوجه سي چې خبره خود انفاق را روانه د مال مصرف کړه دلته د کافر ذکر راغلی دی خو نه دی راغلی خو الله وایي مال مصرف کړه خو مؤمن ته کتاب دی نو په پای کې خو دغسې وایه برای وه که څوک دا زکات نه ورکوي نو دی ظالم دی او چې د کافر په نامه یادی وایي کافر چې دی ظالم دی د دې معنا دا سوله چې ګواکې دغه سړی قریب الکفر دی اگر چې د زکات ترک وهلی دی د مال انفاق ترک وهلی دی کافر خو نهشي ورته ویلی چې منکر نه شي یا چې منکر نه یې هم الله د داسې تعبیر په چا وکړي په کافر وکړي نو ګای ګای یو لپه ذکر شي اصلي معنا یې نه یې مراد بله یې مراد دی دلته کافر ذکر شوی دی کافر نه دی مراد د کافر څه مراد تاریک د زکات مراد دی مجازن هغه ځینې مراد دی نو ولې داسې تعبیر ځینې وکړي دا تغلیظ دی تغلیظ د یو چا سره سختي کول بیرول لکه موږ د دې مثال ګرځو مور وایي لکه زوی چې پلار ته وایي وایي که مې بیا پر دې کار ولیدې وژنم دې که یې وژنم کنه نه کله یې وژنم مرګ یې کله ورته رواو خو ویې یې خو دا تعبیر سخت ورته کوي تعبیر ګران ورته کوي چې هغه وبیریږي دلته مې الله تعالی خو داسې ویل چې دغه تاریکین د انفاق چې زه ورته وایم انفاق وکړئ دې نه کړي دا ظالمان خلک دي د ځانه سره ظلم کوي په ورځ د قیامت ځان د دوزخ مستحق ګرځي مګر تعبیر یې په تاریک نه وکړي په چا وکړي په کافر چې یعنې ته نو ګاکې ګل سره لکه کافر چې یعنې منې که نه حقیقي معنا د کفر یې نه ده مراد څوک زکات نه ورکوي باره کافر کېږي څوک که د زکات منکر شو باره کافر کېږي باره خو نو سم دم د قطعي حکم منکر شو نو ګورې انکار جلا دی نکول جلا دی دلته د کافر څه مجازي معنا مراد کړه تاریک د زکات ولې تغلیظ یې وکړي په دا تعبیر کې چې دا کاوی لکه اصل د وهلو څه تعبیر په وژنه وکړه چې بیا دې وژنم که نه وژنې نه ویې دلته هم دا تاریک د زکات دی کافر نه دی منکر نه دی مګر دی ظالم ظالم د شکه وتلی دی والکافرون کافران هم دی الظالمون ظلم کوونکي دي روح البیان کې د احکام المرجان څخه سره نقل کړی دی وایي یو عابد و دا شیطان ډیر کوشش پر وکړي چې د خپل کار و عبادت څخه یو بس پر کامیاب نوس بار ورته رالی د سړي په شکل ورته ودرېدی بار ولته پښتنه که غوښتل غواړي دا څه وکړي په دغه باره کې چې موږ د انسانان څنګه ګمراهان کو په دغه باره کې که پښتنه لري وکړي پر تا خو مې ډیر ټالی وایي کار نوس بر هغه عبید الله خو بېخي ښه خبر درڅه کوم تیس چې انسانان ګمراه کوي هغه کار خو ما دی شروع دی مګر هغه مهم شی چې انسان د لارې څه په اړه هغه مهم مهم یې څه شي دی هغه مهم شی چې دی دوه دانې یو دا دی چې نشه او یو چې دی هغه د مال حرص و محبت دغه دوه چې دی بس دغه ډېر ښه غټ لومه کې دي چې دا ورواده شول پر بله نشي تلای والانسان چې حریص شي د مال ډیر حرص په زړه کې راشي یو خپل د نور خلق و مال ته تمه پیدا شي په خپل غي خو په خپل دي خپل دي د هر چا ش موټر چې ویني دی چې ما ځنې اخستې وې زما وای چې د هر چا ش کور درلود دی چې دا زما وای چې هغه ورکه بل غوړي چې هغه ورکه بل غوړي دغه انسان چې حرص په زړه نه نوتی د مال غي بار د انفاق نه کوي بل ته خنور کی د بل څه په اړه زریعه چې کشي ولدان زموږ په لاس کې داره کمې لکه د فوټبال ګل چې د کشنیانو څور څخي ګیندې چې پر ارزای ور وای پر اړچوله او پر ارزی باندې له توال کیر ولدا د سمج دا کار اخلو نو حرص د مال چې دی دا ما نه عده چاته ګرځي د انفاق ګټل د مال دا حرص نه بولي چې مازه ته پر وا طریقه ګټه دا ضرورت رفع کول دي حرص دا غدي چې روا او ناروا نه ګوري چې ګرځي د دوای ټول شي اند دوای دا صفات کده چا په ځړي کړي بار د ولوز مز ما په لاس کې دا رقم دی لکه ګین چې پرار ځای و هم ارز اری ګنا ته چې بیا مغه په کوای سم غلام په کوای سم رشوت هم پاک سای سم بل بلم خود د کېدن لري سترګي ولنشا چې بیا چا پیدا کړ د نشې شو کیسه نشه چا وکړه نشه والا از مش پلاس که دغه رقم دی برای لکه د سری سره جبزه و سره در غوژن یولی که علال یادو زای ته بیا کې کورته بیا زای چې بیا بزای اختیار نه لري که شی ولدی د خپل اختیار بالا و تل دی زما بزده چې د هر شهوت دی پاغه یخته کولای سم په زنا مخته کولای سم په زروز مخته کولای سم په بلی مخته کولای سم نو نشی قابل اعتبار نه دی نو دغه قصیت څخه ام دا معلومیږي چې څوک انفاق د مال نه کوي شیطان وایي چې معنا بیا په ده ارچم زه کومه نو معنا د کفر تر سرحده یې کیدای سي ورسي په دغه الله تعالی په کافرون تعبیر ځینې وکړي په تاریخ یې نه ځینې وکړي چې دی دونه حریص انفاق واجب پرېږدي نو خو د شیطان خبره سوله چې بره زما په لاس کې داسې دي لکه ګین چې که د کفر پر دروازه ور وایي که پر بله دروازه وایي خو بره دی خیر د ځان نه لري نو دی هم دغسې الله نو نه کې تعبیر په کافر نه دی ځینې کړي په یو بل قصه کې دا نقل کړی دی د امام بخاري رحمه الله څخه دا نه معنی چې بخاري کې راغلی دی دا هغه څخه یې نقل کړی دی وایي الله عز وجل و جبريل عليه الصلاه والسلام ته ویل بارول کچیر زه تا و دنیا ته واستوم لکه دا نور انسانان تا تبارا کم کار که پدر شو کارو که تو خویده ده انسانانو اعمال تاریه در مال میجه تبا کم کار وکی چه تدارا کم رارسی و دنیا تا لکه ده انسانان چی دی و جبریل امین اول دوار علا و تعالی تا عرض وکی برای ولی یا الله تر ما والله چه تر اخباری چیز چیش کوا ولی علا تا خود کرسی و راتوین که گرده معلومی برای در ما تا تا ولی چش معلومه ده خب بیا هم زبا اخپل در رای اظهار وکم چیز دقا کوم برای رزا دریش یان کوم اول دادی چیز چی کم سوک عیالداری مسکینی مپلسی ده هغه کومک کومه د عیال په نفقه کې چې د عیال نفقه ګټي زه به د امداد کوم که زه په دنیا کې یم او زه مالدار یم زه اول دغه انفاق کوم ګوره جبریل اول د انفاق خوښ کی الله عز وجل چې بده تول اول کار مې دغه دی چې د مسکین مرسته کوم ول دوم کوم کار کې ته خو زه درې کار مې ډېر خوښ کی چې وکم ول دوم کار مې دا دی چې زه به د خلکو پر عیب و باندې د خلکو پر ګناه باندې پرده غوړوم دا مې نه د خوښه چې څوک پر ګناه باندې وینو چې الله را وزغلې راسي دا چې شکی بابا پرده پر وغوړه سبا ته په دغه کار کې ولاړ نو چې بیا د خلک لمون پر څټ تر اړي دا شخوان درکې نو خو نه ده کېم نو اول به زه پرده پوشي د خلکو د عیوبو کوم او سړی چې دغه نه توان نه لري چې د یو عاجز بنده عیب پټ کړي الله ته څنګه خواست کوي چې اللهم یا ستار العیوب فستر عیوبنا خپله د خلکو پر جیر سره په خلکو مخلوق خبره او الله ته دی بیا لاس نه دی چې ما عیبونه را پټ کړي په ورځ د قیامت مې مر رسوا کړي خو دغه یو بنده چې په لاس کې جلانه مطلب پرې وعی به فقط تا اطلاع پیدا کړي د خدای مخلوق چې په خبر کې نو جبریل امین به را ویل ول زه به دغه کار کوم که ما څوک پر ګناه لیدي زه به پرده پر غوړوم او پرده پوشي چې دا غټ ثواب دی دریم شی چې دی ول هغه دا دی ځکه چیرې په کومه علاقه کې اوبه نه وي د اوبو مرسته به د خلکو کوم اوبه د انسان داسې ضرورت دی چې بې اوبو هیڅ کار نه کیږي وجعلنا من الماء كل شيء حي ده هر شي حيات پر اوبو باندې ولاړ دی نو جبرئیل امین بر بدرین به کار دغه ځکه دا به کې په انفاق کې داخلي په مال باندې خونه تو بور تر وړي چې په یو ځای کې اوبه نه وي نو د کومې خوا کې خو پیسې به مصرفې نو د انفاق تر صفته پورې چې سړی کوي د جبرئیل امین واقعه بسته چې اول به زه د مساکینو سره مرسته کوم دا الله عز وجل په دربار کې دا عمل عرض کوي که ته ما انسان کې ومیلې ژم ځکه ته دا کار کوم پرده پوشي د خلکو عیبونه پټول او خلکو ته اوبه رسول او که چیرې انفاق څوک نه کوي د هغه دپاره هغه د شیطانو د هغه شی قصه کافي ده چې شیطان بر ورځ ما په لاس کې دی دغه رقم کېږي لکه ګین هر څه چې په کوم هغه په کومه پسې راځو دا بل آیات ته چې اوس دا آیات کرسي شریف په نامه سره مشهوره دی 255 آیات د دې اول ربط د چیر آیات سره دادی په دغه آیات کې چې دی دا ویل سو ولا شفاعت ول د قیامت ورځ هغه ورځ چې هلته بیع و خرڅول نسته چې سړی نیک اعمال رانیسي هلته دوستي نسته چې د دوستانو څخه واخلي هلته شفاعت نسته چې شفاعت کران راولي د الله څخه په زوره د اخلاص کې دغه د شفاعت ته زاید څخه یو خبره د سړي زیان ته راځي چې د الله عز وجل څونه زوره ور ذات دی چې هلته هیڅوک شفاعت ته نسي وړاندې کېدلی چې د ده اجازه نه وي د ده بې اجازې د ده سره مخامخ خبره نسي کولی دا د الله عظمت د انسان ذهن ته را وړاندې کېږي د ولا شفاعتونه څخه نو دغه عظمت ته الله تفصیل ورکي دغه آیات الکرسي چې د الله تعالی د عظمت و د جلال تفصیل دی د الله صفات راښیي تاسې ورته ګورئ الله الله عز وجل چې دی لا اله لا اله معبود برحق نشته الا هو مگر نه دی یو دغه الله چې دی معبود برحق دی دا یو صفت دی چې بل څوک د عبادت لپاره لایق نه دی بل صفت الحي الله عز وجل ژوندی دی حیات لري حیات دا رقم دی چې دا انتها نه لري لکه انسان حیات چې په دنیا کې څوک کال دی بار مړ کیږي دی حی دی دائمی حیات لري الحي دی ژوندی دی القيوم دی قیوم دی خپل قائم د بل د پاره مقویم دی قیوم قائم هغه چاته ویل کیږي ګوره لکه د مثال په تور یو سړی ناست دی بره د خپل کور چاریا دی وای وجه ته خو نو زه ولاړ یم ته د خپل کور خدمت وجه ته نو زه ولاړ یم نو دی ولاړ دی ګردوم خو ولاړ نه دی خدای که پرو کې معنا تصرف از ما په لاس کې دی چاریا ز سنبالوم که بده هم هم ګوکه از ما په لاس کې دی تصرفات از ما دی که په سفر کې هم که دلی هم هم الله عز وجل چې قیوم دی هغه ته خوب نه راځي قیوم به دا معنا چې په خپل د ګرد جهان پالون کې خودی مګر هو دا ګرد جهان نظام چې ولاړ دی دغه مقویم هم دی په خپل الله هم قائم دی بل چاته ضرورت نه لري د نور جهان برپای کې دونکو درونکو هم دی موږ نه وای دا شینکی اسمان ولاړ د پلانی پاچی لا ولاړ ده الله پاک قیوم دی معنی په خپل ولاړ دی ټول شیانو کار کوونکی په خپل دی دی په خپل د بل چا څخه قیام نه غواړي دا نور پاچا چې وایزه پرې پاچی ولاړم پیردار وایزه پر پیرداری ولاړم خان وایزه پر خانی ولاړ دوه درونه ام د کړی ده نو یو قائم دی بل مقویم درونکی دی الله عز وجل چې دی په خپل قائم ده بل د پاره مقویم دی او انسانان چې دی هغه چې دی د بل د پاره مقویم نه دی دی چې لا قائم دی د الله په ذریعه باندې قائم دی په خپل نه دی ولاړ پر کار باندې القيوم ترجمات څنګه سود مبالغه سره اسوه القيوم الله عز وجل پخپل قائم دی پخپل بل چاته محتاج نه دی ټول کارونه پخپل په د باندې پرځ او دی د بل د پاره درونکې دی نور خلق چې کارونه کوي د الله عز وجل په کومک باندې کوي د الله د طرفه څخه کوي دی بل شپه لا تاخذه سنه لا تاخذو ننسه دی سنه پریشانی پریشانی دغه د سړی ته خوب راغلی سم بدم نه سره دوری سی بیا دوری سی دغه ته پرکالی وای پښتانه لا تاخذون نسهودی پرکالی نه نسی سنتون پرکالی معنا دغه د خوب پریشانی چې راست سم بدن نه او سم دم وښو بیدار امنی ولا نوم نسم دم خوب چې هغه سم دم غټه خوب دی چې بره بدی آرام الله ته نه د خوب پریشانی او مقدمه راځي نه په خپل خوب تر راځي دا دواړه شیان چې دی دا د عجزه کیږي د ستړیا کیږي نو الله خو نه ستړی کیږي لهو ته دغه الله د فاره ما هغه ټول شیان موجودات کی په سماواتی چې په اسمانو کې دي و ما هغه ټول موجودات کی په ارض چې په مځکه کې دي دغه د مځکه موجودات ګر او د اسمانو موجودات ګرده دا د الله عز وجل د پاره هم ملکاندی په ملک د دی ام خلقاندی خلق د دی جوړ د دی ام تصرفاندی تصرف ام د دی له هو دلره د الله لره ما ټول هغه موجودات چې په سماوات او اسمانو کې دي و ما ټول هغه موجودات چې په ارض کې کوم ځکه چې دا ټول څنګه د د پاره دي خلقان ام د دی جوړ دی ملکان ام د دی د ملک دی تصرفان ام د دی د تصرف دی تصرف د پکې چلی پس یې فرمای من ذا الذی من ذا څوک دی دا کوم الذی اغه یشفع شفاعت وکي عنده په وړاندې د الله عنده په نیز د الله الا باذنه مگر په اجازه سره ده یو اغه چې د اجازه ورته وشي اغه شفاعت خو کیږي کدای شي په خبره پوهیږي او کچیر د الله د طرفه اذن او اجازه نه نو بیا شفاعت اڅوک نس کولی الله دغه سپټنو کړه من ذا الذی یعنی اڅوک نس دا دغه سیس چې پام انکار دی من ذا څوک دی هغه الذی اغه یشفع چې اغه د شفاعت وکي عنده په مخ کې د الله په حضور کې د الله الا باذنه مگر په اجازه ده د اجازه والا نه یادم دغه سی به اجازه چې څوک راتیرس نو ګور الته چې شفاعت نسیس چې ولا شفاعه منع مو مش شفاعت نسته دلته چې ثابت ساغه دی اجازه والا ثابت په اجازه بیا کیږي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم الا علم لري ما پر اغه ټول کارو امور بين ايديهم چې مخ کې در دوی او ما اغه خلفهم چې ورسته تر دوی بين ايدي خدا منه چې د لاسو په منځ کې ترجمه خلې غوي دغه ده مګر شي چې د لاسو په منځ کې پروت سړي ته خو مخ کې پروت دی نو د ما بين ايديهم څه معنا وس ده مخ کې ما د اغه شیانو بين ايديهم چې تر مخ در دي مخلوق دي او ما اغه خلفهم چې تر شاده دوی دي کې ورسته کوي که وشاته کوي معنا ک چرسی وی کرات لونکې دي پر ټول امور اله خبر دي دغه مزیک او اسمانو د مخلوقات شش پر ټول علم ام لري پټوایم نسیزنی دا بل د شان دي ولا يحيطون ولا يحيطون دي احاطه نسکولي بشيء پر هیڅ من علم هدا الا د علم سخه الا مگر بما پر اغس الشاج د الله خوشس دي د الله په معلومات نسخه بری د الله سونه ډیر علمونه دي بنده د الله په معلومات خبرې دای شي مگر نه ک الله اراده وکړه لکه رسولانو ته ځین شان راتلونکي کې بارای وروشي یا اولیاء ته ځین شان الهام ورته وکي په ځل کې ورواټ چې راتلونکي شی ورته کاشي پکې کدا الله ته طرف سه اراده نه مشیت نه د الله په معلومات باندې څوک علم راوستای شي احاطه دغه د شپې شي تر اوسه خیر د خپل نظر لاندې کې الله وز ما پر معلومات په مخلوقات کې هیڅ کې حتا ولا کرا ولا مگر نه چې ما اراده یې نو ولا يحيطون دي احاطه نش کولای منا علم نش راوستای بشيء پر هیڅ من علمه د علم د الله د معلومات د الله الا خو بیا راوستلای شي بما پر هغه څه شاء چې د الله ورته اراده یې چې هغه لا اراده کړی چې دغه نه کدر علم به تاسو درکم بس هغه نه کدر دا بلشان وسع كرسيه السماوات والأرض وسع فرأخذ كرسيه كرسي الله السماوات وأسمانوت والأرض ومزكت كم زكي كأسمانون جد الله تعالى كرسي پر فرأخذ كرسي چذي أسلد أهل السنة والجماعة ده جمهور علماء وعقدة ده دا چدا يو جسم دي كرسي وي أغطى ويلكيلي چفا چاپا يو خفل أغا عدغة باني ناسي پرا تخت باني پشي پر إشري پراشي باني اگه شیت کرسی وای چه پشی پرتکی ال تا دغدغه کم شی ورت پروت بر اغلب پشی شی دخو پد مخلوقات که داره کمد دلت چه کرسی زی کرسی وای دم راجع اغه معنا نده خویو جسم دی تر عرش لاند دی در رسول الله صلی الله علیه و سلم سپشتن اوست چه دا کرسی وست را کمد چه علاپا کوی وسیع کرسی هو سماوات دا الله کرسی طول آسمانو طول مزکت ور پراخده برای ول داسی مثال لری نبی علیه السلام ول دا وسر آسمانه او دا اوم زکی یپلاخو دا اول اسمان سونه لیری دی چی پیکر یا تنسی کولی ابل دا ابل دا ابل دا ابل دا ابل دا ابل دا او زکی چی پا منس که دا غط کورا دا دا بیا او وراغ دا پا خپل زان که دا او سر مزکی دا او سر اسمان پا کرسی که نبی علیه سلام دا دا رکم دی لکه یو غط داشت چی سره یو بزی چی نه غر مال میجو نه درخت مال میجو نه بل نه بل شاو خوا داشتی بارا دلتا دا گتمی چی دا اغا الکای نه دا دا گتمی غی دا گتمی اغا دا غمی و سر ترلی داشتی دا اغا الکا یا اغا دا غوش چلچ کری دا مانا یا با کشنا که کری دا پا دا داشت که کشر دا بیا مال میجو داشت می دروش و چیستا سرگی جد که نه غر مال میجو نه بل نه بل نه بل بارا الکرسی دا اغا سنی ثبت لری لکه اغا داشت دا وسر اسمانو رو مزی که دا غصه نسبت در لکه کشنی کردی چه دلتا کشه جنو کرسی دو غنه غط مخلوق دی چیز مش پا در ریاضیو که دیتا اتم اسمان و اصلی وای بل بیا عرش دا علا عز و جل دی عرش بیتر دا کرسی دا غنه غط دی عرش بیتر دا کرسی دا غنه غط دی عرش بیا غنه اسمان وای نو طالبانو که تسی ریاضی وی لغا وی اسمانو نه ندی او دلتا پا اسمان که ارزه سبع پا قرآن کریم که ارزه سبع سماوات دا ذکر کیج او اسمان نو اسمانون او دی اغا کرسی و عرش چی دی او غوط سقم زمج ریاضی کتابون تعبیر پا اسمانو کیه بارانو ندانیسی که اغا سا تعبیر پا پلک پا اسمان و نکنو اسمانون او دانی دی اغا خپل جلانم لری کرسی دا بل عرش دی تا دا اسمانو پر جا برای نکه که دا غا نمان دا اسمان نپر چی دی پا خپل نمانو یاد که نو سماوات اسمان چی بطول کیج اغا دا او دانی دی که دا اسم خبره کسی پیاجی وسع فراخ دا كرسيه كرسي دا الله چدا اتم اسمان دي السماوات والارض السماوات وطول اسمانوتا والارض وطول مزكت دا بلد الله عز وجل شان دي چه كرسيه دونه دا فدا كرسيه تعبيره كما الكرسي خو اغدا باچه دا پشو زي دي چه پشي پر جاقه خو نو كشنه دون لكه تبل دا رقم شي اسو خو دا تخت غط دي نو چه كرسيه دونه دا عرش بطس آل تخبل فكر رتوه دا نمانا چه الله عز وجل جسم دي پر ناس دي اغسنه دي ولا يؤوده حفظهما كتوا شنو چ کرسی مدونه غټه ده دا د مثال په تور اسمانونه جدا دونه غټ کی د امځکه جدا دونه غټ کی نو د امځکه او اسمانونه دا ګرد پالنه خون په دپس د خمر کتاب چې القیوم د قائم دی معنی خپل په ځان کې ولاړ بل چاته احتیاج نه دی وجود د خپل ځانه تصرفات د خپل ځانه دا نور شي ان د درولېږي نو دا بسونه زامت سړي چې دوغه نشيان تصرف کی او چې چاته د درو دکانو تصرف پر کې براوي چې ماغ می به الله سي پر دې کار نه کی دغه ستړي کړه نو دا به الله سآل الله عز وجل ولا يعود نستړي کوي هو دی حفظ و ساتنه هما د جمزکو د اسمانو دا د جمزکو د اسمانو ساتنه دا الله تعالی نستړي کوي ولا يعود نستړي کوي په مج معنا په ستړیا کو ترجمه یې دسته ولا يعود ندرنیږي ندرنیج هو پر د باندې پر د الله باندې چی شنه درنیج حفظهما ساتنه د دم ځکو د اسمانه دا پر د درنه نه د چستړی واستمانه کی چې داس عالی داس الله وایي دا رقم پر د باندې قوی يم دا سه قیوم يم چې اس تصور څوک نس کولای چې څونه قدر الله عز وجل ما ته دا کار به تکلیف پد په پای کې څنګه وایي او هو العلی او هو دا الله عز وجل العلی دی واقع عالی شان علی شان دا منه په علی کې اشاره و دې ته وکړه چې د ټولو صفاتو څخه د نقصان الله پاک دی دا سړی علی شان دی معنی په دې کې عیبونه نشي پیدا کولی بار موږ یې رتبه یې لوړ ده و هو دغه الله العلی علی شان دی یعنی منزه د ټولو صفاتو څخه د نقصان دی د نقصان صفاتونه لکه کورواله کول خوب کول خوراک کول بجیدل ستړیا مرګ دغ بیا کلی د مثال په تور جهالت ناوسی دا ګرد عیبونه دي الله علی شان دی دغه عیبو کې چې تاسو په ځین کې ګرځي ولا په الله شنه مشت العظیم الله عز وجل عظیم عظیم لوی دی. لوی بیاد سمانه چه دی جامع طول سپاتو لره دا کمال دی. دا دوی خبری دی دا نقصان دا سپاتو چه پاکوالی او دا کمال پا سپاتو متسپوالی. پلانه دیر شایسته دی، دیر قوی دی، دیر غشتلی دی، دیر سخی دی، دیر جلاور دی، نه دی؟ دا با دا کمال سپاتو نجی فعالی که و چا تا اشاره وکره و منزهوالی تا دا سپاتو چه دا نقصان علا عالی شان دی، شان الور دی دا نقصان سپاتو نجی پا علا که نسته چیز وکی نسبت ورته وکی العظیم علا پاک دیر لوی دی بزرگ دی سمانه دا کمال سپاتو نجی بیا گرده پا علا که جمع دی نو خلاصه دا علا دا نامه چنگ رسوله علا پاک منزه دا سپاتو چه دا نقصان او مستجمع جمع کون که طول سپاتو لره دا کمال پا پای که داغ خبره وکلو هو داغ رب العلیو دای عالیشان دی دا طول سپاتو سر دا نقصان پاک العظیمو دای بزرگ دی لوی دی پا طول سپاتو سر دا کمال متصفه دی داغ آیات کرسی شرپا و دای ترجمه دا وصن بیا دا جه سر تسا فزائل اره لری اغا بنو دا خیر سر بیا سبا انشالله دا آیات کرسی فزائل دی اغا ببارا بیا ورسلی و زائی و آخر داوانا الحمدلله رب العالمین.